Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Polska bezterminowo utrzyma embargo na zboże z Ukrainy, podobnie zrobią Węgry i Słowacja. Nie setek tysięcy, a około 270 przypadków dotyczy afera wizowa, mówi minister sprawiedliwości. Biały Dom oficjalnie potwierdza, w przyszły czwartek prezydent Biden spotka się z Wołodymirem Zełenskim. O północy weszło w życie rozporządzenie, które na czas nieokreślony zakazuje importu zbóż z Ukrainy do Polski. Jednostronne zakazy wprowadziły także Węgry i Słowacja. Szczegóły decyzji strony polskiej przedstawił minister rolnictwa Robert Telus. Ten zakaz na te cztery zboża, ale również zakaz rozszerzony o śruty z tych zbóż, z kukurydzy, z pszenicy, z rzepaku, żeby również te produkty nie wpływały na rynek polski. Zboża do Polski nie będą wpływać, w tranzycie będą jechać, ale nie będzie zakłócać to naszego rynku. Wcześniej Komisja Europejska nie przedłużyła unijnego embarga. Jak mówi komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis, od dziś Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich. Nie obserwujemy obecnie zaburzeń rynkowych w tych pięciu krajach, dlatego nie przedłużamy zakazu. Tego rodzaju nadzwyczajne środki nie powinny być przedłużane na nieokreślony czas albo w warunkach, gdy nie mamy reperkusji na rynkach. Równolegle, by unikać takich zjawisk w handlu, Ukraina przystąpi do swoich kontroli eksportowych. Na jednostronne wprowadzenie embarga przez Polskę, Węgry i Słowację zareagował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeśli te decyzje naruszają prawodawstwo Unii, Ukraina odpowie w cywilizowany sposób. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że afera wizowa dotyczy około 270 przypadków, a nie setek tysięcy, jak mówi opozycja. Prokurator generalny w TVP Info powołał się na ustalenia procesowe w toczącym się postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy składaniu wniosków wizowych w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Minister zaznaczył, że proceder wykryły polskie służby. 268 osób wykryte przez polskie służby, a nie żadne zagraniczne. To pokazuje, że my działamy, prokuratura działa, stawiamy zarzuty, wnioski o areszt, osoby są aresztowane, sprawa jest pod kontrolą sądu. To pokazuje, że polskie państwo działa właśnie w tym obszarze, który jest newralgiczny naszego bezpieczeństwa, bo dbamy o bezpieczeństwo. Śledczy postawili zarzuty 7 osobom. W związku z trwającym postępowaniem odwołany został wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Szef polskiej dyplomacji zdymisjonował też kilku urzędników w resorcie. Zdecydował także, że będzie audyt w Departamencie Konsularnym MSZ-u oraz placówkach konsularnych. Biały Dom oficjalnie potwierdził, że prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się w przyszły czwartek z prezydentem Ukrainy. Do spotkania dojdzie w Waszyngtonie po wizycie Wołodymyra Zełenskiego na dorocznym szczycie ONZ w Nowym Jorku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wołodymyr Zełenski uda się do Waszyngtonu po zaplanowanym na środę wystąpieniu w debacie Generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Poza wizytą w Białym Domu wystąpi w amerykańskim kongresie. Do wizyty dojdzie w krytycznym momencie, gdy Rosja desperacko szuka pomocy od krajów takich jak Korea Północna w swojej brutalnej wojnie na Ukrainie i gdy siły ukraińskie robią postępy w swojej kontrofensywie. Powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od 1 listopada z programu bezpłatnej mammografii w Polsce będą mogły skorzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że zostały wypracowane rozwiązania, które wpłyną na poprawę jakości badań mammograficznych. Będziemy zmieniać diagnostykę w taki sposób, że będą obowiązywały mammografie tylko cyfrowe od 2025 roku. Jednocześnie wprowadzimy odpowiednie kontrole na etapie diagnozowania histochemicznego odpowiednich próbek pobranych od pacjentki, tak by nie było wątpliwości co do rozpoznania tych właśnie próbek. Minister poinformowała także o rozszerzeniu programu bezpłatnej cytologii. O 5 lat będzie on skierowany do kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Dziś, w przededniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, w co najmniej 25 miejscach w kraju o 17.30 staną warty pamięci. Społeczna akcja jest wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy podjęli walkę z najeźdźcą ze wschodu, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To wyraz wdzięczności wobec pokolenia, które stawiło wtedy czoła agresji niemieckiej i sowieckiej, ale to też, tak sądzę, wołanie młodego pokolenia, aby nigdy sojusz niemiecko-rosyjski nie doprowadził do tego, co stało się 84 lata temu, czyli do wytarcia Polski z map Europy i świata. W akcję na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zaangażowało się 500 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od sportów olimpijskich i fantastycznej wiadomości, która napłynęła z Rzymu. Aleksandra Mirosław zakwalifikowała się na przyszłoroczne igrzyska w konkurencji wspinaczki na czas. W zawodach, których stawką były przepustki do Paryża 2024, w kwalifikacjach poprawiła własny rekord świata na 6 sekund i 24 setne. W finale pokonała inną Polkę, Natalię Kałucką. O włos od wygranej i pewności wyjazdu na igrzyska był Marcin Dzieński, który jednak w finale przegrał z Francuzem Bassą Małemem. Pozostajemy w Rzymie, bo dziś o 21 wydarzenie dnia, weekendu, a być może całego roku. Polscy siatkarze zagrają o złoto Mistrzostw Europy. Ich rywalami Włosi. W lokalnej prasie nikt nie wskazuje faworyta, a zapowiadana jest siatkarska uczta. Włoscy eksperci, siatkarze i trener De Giorgi z szacunkiem wypowiadają się o Polakach. Wszyscy podkreślają, że żadna drużyna narodowa na świecie nie posiada tak imponującej ławki dublerów, którzy niczym nie ustępują graczom pierwszego składu. La Gazzetta pod tytułem Leon Śliwka i jakie rezerwy pisze, że Bednosz, który praktycznie nie pojawia się na boisku, byłby gwiazdą w niemal każdej innej reprezentacji. Kapitan Włochów Simone Giannelli powiedział Corriere: Polska gra niewiarygodną, świetną siatkówkę, ale my też. Na meczu obecny będzie wielki kibic siatkówki, prezydent Sergio Mattarella. La Repubblica ostrzega: nasi będą mieli za sobą prezydenta i publiczność, ale Polska ma Leona. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Oddajmy jeszcze głos Tomaszowi Fornalowi. Ciężko kończy się turniej przegranym, jest niedosyć, miałem przyjemność grać w takim meczu kilka miesięcy temu i gdzieś kończąc całe rozgrywki i turniej przegranym w finale jest to ciężkie, ja spodziewam się wyrównanego meczu, może być nawet 500 i sądzę, że to naszą drużynę zaboli, jeżeli by się to stało, to nie będziemy satysfakcjonowani srebrnym medalem, ale nie ma chyba co o tym myśleć teraz i rozpatrywać tego, co będzie, jeżeli zdobędziemy srebrny medal. Chcemy zrobić wszystko, żeby zdobyć złote, a jak to się potoczy i jaki medal zdobędziemy, to będziemy wiedzieli jakoś około północy. A jeśli komuś mało siatkówki, dziś w Łodzi ruszają kwalifikacje olimpijskie siatkarek. Na inaugurację Polki zagrają ze Słowenkami. Początek o 17.30. I na koniec jeszcze piłka nożna. Po reprezentacyjnej przerwie wróciła PKO Ekstraklasa. Wczoraj 2 mecze. Puszcza Niepołomice uległa Śląskowi Wrocław 1-3, a w śląskim klasyku Górnik Zabrze po pięknym golu Lukasa Podolskiego wygrał 1-0 z Ruchem Chorzów. Serwis sportowy w Trójce wróci za godzinę. W całym kraju dzisiaj słonecznie i bez opadów. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w górach wiatr porywisty. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej Trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 10 minut po godzinie 7. Bed and Breakfast. I'm full of energy. Firan is full of energy. The time is 9 minutes past. Norm is 7:10. We have coffee. Mamy dzień bluesa. Rozumiem, że ty poczułeś bluesa dopiero. Mamy dzień bluesa? No tak, dzisiaj dzień bluesa. I Shadę zagramy na pewno. Za chwilę. Let's do it. Ale najpierw Dawid Podsiadło. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Time is 7:14. Piotrze, today is Responsible Dog Owner Day. No właśnie, pytanie, czy powinny być jakieś takie testy, które uprawniałyby nas do tego, żeby przyjąć zwierzę do swojego domu, psa czy kota? Co, dla dzieciaki też. No tak, ale no jednak rodzic. Dzieci są pod opieką rodziców i to rodzice ostatecznie pewne zasady w domu egzekwują. No właśnie. No tak, powiedzmy. Powiedzmy. Ja też sobie myślę o tym, że no, każdy z nas być może kieruje się miłością, ma dobre intencje, jeśli chodzi o przyjęcie członka rodziny nowego, bo tak należy też zwierzę traktować jako członka rodziny. Tak, żeby przetłumaczyć responsible dog, czyli odpowiedzialny właściciel psa. Tak, dzisiaj. Ale nie wiem, czy wiesz, ale trwają teraz takie prace i badania nad tym, żeby poprawić komunikację na linii zwierzęta ludzie. Są takie naukowce, filmy w internecie, czytałem, gdzie na przykład pies przyciska na macie i jakieś takie miejsce, tak, no i tam pojawia się słowo. Nie wiadomo, czy on to słowo rozumie, ale na przykład mówi spacer, karma i różne inne rzeczy, no i właściciele reagują. Podobno teraz sztuczna inteligencja wkracza do akcji. Tak. I chcą stworzyć translator między ludźmi a zwierzętami. Pytanie, proszę państwa, jak państwa pupile się z państwem kontaktują? Tak. Pytanie, czy to robią? Jakie gesty wykonują? I co wy robicie, żeby kontaktować się z nimi? Czekamy. 2 2 7 3. Thank you.

naukowcy badają dźwięki wydawane przez jakieś konkretne zwierzęta. I tutaj mamy przykłady chociażby piesków preriowych badanych przez ponad 30 lat przez Kona Sobocikowa. Naukowcy nagrywają zwierzęta na mikrofony, następnie analizują te dźwięki i sami szukają pewnych wzorców. I kiedy naukowcy stwierdzą, że jakiś wzorzec występuje i można go przypisać jakiemuś konkretnemu znaczeniu, no to wtedy jest to wprowadzane do komputera i komputer później, analizując materiał, jest w stanie stwierdzić, co dane zwierzę chce powiedzieć. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku sztuczna inteligencja nam jedynie pomaga. To my analizujemy to, co mówią do nas zwierzęta i my wyciągamy wnioski z tego eksperymentu. Nieco inne podejście mają do tego naukowcy z organizacji non-profit o nazwie Earth Species Project. To największy projekt, którego celem jest zrozumienie zwierząt. I on tutaj chce już wykorzystać algorytm do tego, żeby działać od samego początku. Czyli to już nie człowiek będzie nagrywał i analizował mowę zwierząt i ich zachowania, ale już mamy sztuczną inteligencję, która będzie obserwowała zwierzęta, analizowała ich zachowanie, łączyła to z materiałem dźwiękowym i będzie w stanie sama dojść do wniosku, co jest jakimś wzorcem i co rzeczywiście można połączyć z pewnymi zachowaniami, no bo też trzeba mieć na uwadze, że sztuczna inteligencja jest niewiarygodnie lepsza od ludzi w dostrzeganiu niewielkich zmian i wzorców. Były próby rozmowy ze zwierzętami. W tym momencie, jeżeli nawet wejdziemy sobie na kanał na YouTube czy na Twitter Earth Species Project, to można posłuchać wygenerowanego przez sztuczną inteligencję ćwierknięcia ptaka, który jest kawałkiem rozmowy, jakby stworzonym przez człowieka od zera. To nie jest nagranie, tylko jest to całkowicie wygenerowane przez sztuczną inteligencję odpowiedź w języku ptaków. Więc mamy już takie narzędzia, które pozwalają nam na tego typu proste rzeczy. Wygenerowanie takiego ćwierknięcia zajęło naukowcom ponad rok. Do płynnej rozmowy ze zwierzętami jeszcze nam trochę brakuje, jednak jesteśmy relatywnie blisko, żeby to rozpocząć. Ludzkość chce stworzyć awatary, które będą komunikować się ze zwierzętami. To jest próba stworzenia robota ze sztuczną inteligencją zwierzęcia, które będzie komunikować się z tymi zwierzętami. I tutaj pojawia się też problem etyczny, ponieważ no, nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, że ktoś nie będzie chciał nagle stać się zwierzęcym bogiem, czy też zwierzęcym guru, bo rzeczywiście te awatary mają służyć na przykład temu, żeby nakierowywać te zwierzęta na pewne zachowania. Czyli na przykład jeżeli będziemy chcieli ocalić jakąś gromadę lisów od tego, żeby nie wchodziła na drogę, bo gdzieś budujemy autostradę przy ich legowisku, no to możemy stworzyć robotycznego lisa, który w języku lisów powie tym lisom, żeby trzymały się z dala od drogi. Przy czym to samo będzie można wykorzystać na przykład do tego, żeby te lisy kogoś atakowały. Wiadomo, że jeżeli trafi to w niepowołane ręce szalonego miliardera i tu już wchodzimy na poziom science fiction, ale wiemy, że takie rzeczy mogą się dziać. Amazing. What do you guys do to communicate with your cats, your dogs, your lisy, your foxes, your birds? What do you do? No i też pytanie, co państwo by przekazali swoim zwierzętom domowym. Ciekawe, jakby te rozmowy w ogóle wyglądały. No i nie musimy czekać do Wigilii, to też dobra rzecz. Try. All this time. Spend- 28 minut pozostało do godziny 8. My rozmawiamy dzisiaj o języku, także w kontekście relacji między ludźmi a naszymi zwierzętami domowymi. Wydaje mi się, że nasza psinka, suczka Koko, jest wyjątkowo inteligentna. Ona w ten sposób nam komunikuje. Jeżeli coś chce, to najpierw nas stuknie noskiem, potem podchodzi do rzeczy, którą chce i po prostu albo nosem w tą rzecz, albo patrzy na tą rzecz i na nas. No już wtedy wiemy. Idzie do smyczy, stuknie w nią, aha, mamy wyjść na spacer. Jak chce jeść, dokładnie nas zaprowadzi do szafki, w której są na przykład przysmaki, no i tego typu. Także nie mamy żadnych problemów z komunikacją z naszym wyjątkowo uzdolnionym adopciakiem. Isn't that amazing? You got a dog. How does your dog communicate with you, Piotr? Wszędzie chodzi tam, gdzie ja. Bardzo lubi. Nie. Ale też broni mnie. Ostatnio postanowił mnie obronić przed kwiatkiem. I kiedy wróciłem do domu, to kwiatek został obrócony w niwecz. My cat wakes me up in the morning with a little gumka od włosów. Kocha też moje buty. Oh, well, yeah, everybody does. Mm-hmm. So you're a responsible dog owner? Tak, staram się. I think so. Już w poniedziałek w Gdyni rozpocznie się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Fajny film. W tym roku w programie znalazło się wyjątkowo dużo premier i najnowszych produkcji. Z dyrektorem festiwalu rozmawia Ryszard Jaźwiński. Co można w tym roku powiedzieć o konkursie głównym? Jak wiele filmów i czy można znaleźć jakiś wspólny mianownik? 16 filmów w konkursie głównym, z czego chyba 13 będzie premierowo, więc i tak dosyć sporo. Zwykle to była proporcja 50-50%. To, co wyróżnia tegoroczny festiwal, jeśli idzie o stawkę filmów w konkursie głównym, to myślę, że to jest zajęcie się przez zastanawiająco dużą liczbę młodych i średniego pokolenia reżyserów tematyką historii najnowszej, historii XX wieku. Mamy 5 filmów, które poruszają w różnych aspektach historię dotyczącą lat 50., 60. i stanu wojennego. Począwszy od filmu, którym otwieramy festiwal, Doppelganger, Sobowtór Jana Holubka. Potem mamy takie filmy jak Różyczka 2 Jana Kidawy-Błońskiego, dalszy ciąg historii pokazanej kilkanaście lat temu na festiwalu i nagrodzonej. Mamy film Figurant Roberta Glińskiego o młodym funkcjonariuszu SB, który inwigilował Jana Pawła II, a wtedy jeszcze Karola Wojtyłę biskupa. Mamy wreszcie takie filmy jak Święty, o kradzieży w latach 80. rzeźby z relikwiarza z katedry wiźnieńskiej. Więc zastanawia mnie to, że wnukowie już nawet teraz, powiedziałbym, mojego pokolenia, drugie czy trzecie po moim pokoleniu, pokolenie młodych filmowców sięga właśnie do tej historii. Z II wojny światowej mamy też jakieś wątki. No i jeden film zastanawiający, odleglejszy już nieco, to jest Pawła Maślony Kos. Tadeusz Kościuszko jest tutaj głównym bohaterem, ale rzeczywiście jest to kino bardzo ciekawe, kino akcji, bardziej przygodowe niż historyczne, ale z niesłychanie żywiołowo zagranymi kilkoma rolami koncertowymi wręcz. Niektórzy mówią, że nawet taki trochę w duchu tarantinowskiej, a myślę, to może dotyczyć postaci, którą gra Robert Więckiewicz. To jest taki demoniczny oficer, rotmistrz armii rosyjskiej, który ściga Tadeusza Kościuszkę i zamierza nie dopuścić do powstania. Jeszcze na chwilę bym się zatrzymał przy filmie Otwarcia. Dlaczego taki właśnie wybór? To jest wybór głównie pani dyrektor artystycznej Anny Łapińskiej, ale ja rozumiem. Doppelganger, Sobowtór. Myślę, że tak. Po pierwsze, to jest film premierowy, ale takich jest więcej. Jana Holoubka, laureata. Jana Holoubka, no w jakiś sposób. Myślę, że ten młody człowiek zasługuje na wyróżnienie, ponieważ skończył sztukę operatorską, a nagle wykazuje się już drugi raz niesłychaną sprawnością, jeśli idzie o warsztat reżysera. Więc to jest też takie ciekawe zjawisko. Może nie tak rzadkie, no ale też i niezbyt częste w naszym filmie. Kto oceni w tym roku filmy w konkursie głównym? Przede wszystkim Filip Bajon, przewodniczący jury i bardzo ciekawy zestaw jurorów. Wymienię kilkoro. Dorota Pomykała, nagrodzona w zeszłym roku za Kobietę na dachu za świetną główną rolę. Magdalena Chowańska, montażystka. Kasia Sarnowska, scenarzystka, producentka. Kasia Walicka, kostiumografka między innymi filmów Wesa Andersona, która wyjechała z Polski w latach 80. i wraca tutaj do nas po 30 latach wspaniałej kariery. Znalazła swoje miejsce w Hollywood. No i Marcin Masecki, kompozytor, dołączy też do tego grona. Z Leszkiem Kopciem, dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Myślę, że jeżeli ktoś nigdy nie był na zawodach skokach przed przeszkody albo nie był w ogóle na torze służeb, więc wszystkim tym osobom gorąco bym rekomendował, żeby sprawdzić po prostu. Wszyscy ciekawości, bo jest to naprawdę bardzo widowiskowy sport. A dzisiaj, proszę Państwa, zajrzymy także na tor w Warszawie, na Służewcu. Tam odbywa się Warsaw Jumping, ale o tej imprezie jeszcze będzie okazja, żeby opowiedzieć. 19 minut do godziny 8. Taki najwyższy blok.

Can you talk with horses? Can you talk with dogs? I think you can talk with horses. My Jadek was like a horse whisperer. He could talk to horses. He'd take his hand and he'd put it in the horse's mouth and the horse would smell it and change the way it was reacting. Amazing. Czasami jeździec i koń i zwierzę to jak jeden organizm. Ale proszę Państwa, teraz trochę z innej beczki. Blisko 2 miliony złotych jest w puli nagród międzynarodowych zawodów jeździeckich Warsaw Jumping, które do jutra trwają na stołecznym torze wyścigów konnych Służewiec. Punktem kulminacyjnym będzie finał Europejskiego Pucharu Narodów z udziałem Polaków. Przenieśmy się na Służewiec. Myślę, że jeżeli ktoś nigdy nie był na zawodach skokach przed przeszkody albo nie był w ogóle na torze Służewiec, wszystkim tym osobom gorąco bym rekomendował, żeby sprawdzić po prostu. Z czystej ciekawości, bo jest to naprawdę bardzo widowiskowy sport. To nie są zawody, gdzie nie ma na czym oka zawiesić. Tutaj naprawdę ogląda się to z zainteresowaniem. Nawet jak człowiek nie do końca wie, jak to wszystko działa, to myślę, że szybko te emocje mogą się udzielić. W ramach tego czterodniowego jeździeckiego zamieszania Dominik Nowacki, dyrektor toru wyścigów konnych na Służewcu. Jest jeden konkurs drużynowy. Jeździectwo jest generalnie indywidualnym sportem i bardzo rzadko jest szansa podziwiać drużyny. Tutaj mamy 10 najlepszych w Europie drużyn wyłonionych w szeregu kwalifikacji, półfinałów i dziesiątka najlepszych tutaj trafiła z Polską i polski kibic cieszy się potrójnie. Jest to w tak pięknym miejscu jak tor wyścigów konnych. Dwa, że ogólnie jest to super impreza jeździecka. Trzy, że może podziwiać polską drużynę. Kamil Redwine to jest mój podstawowy koń, w którym jadę tutaj dużą rundę met 50 dzisiaj. Martin Rozynek, reprezentant Polski na Warsaw Jumping. A drugim Vivaldim jadę konkurs dla młodych koni 8-letnich. Skąd imiona dla tych koni, bo dosyć takie ciekawe? Nadawali je hodowcy. Co prawda Vivaldi miał zmienione imię, bo wcześniej miał imię Vivaro i tak troszkę kojarzyło mi się z Oplem, dlatego zmienić mu na Vivaldi. A Niemiec płakał jak sprzedawał i tak. No. Tak, dokładnie. A Kamir dostał imię od pani Małgorzaty Siergi i to właśnie hodowla Redwine. Ten przydomek to jest właśnie nazwa hodowli. Pula nagród, ona decyduje o randze zawodów, więc to jest oczywiście jedna z kluczowych kwestii. W tym roku jest to ponad 1 900 000 złotych. Proszę Państwa, mamy oto taki przepiękny tor wyścigów konnych w Warszawie, zbudowany 100 lat temu, co prawda, niecałe, zabudowany architekturą, która jest perłą architektury światowej, modernizmu światowego. Dzisiaj student architektury, niezależnie czy studiuje w Sydney, w Ottawie, w Paryżu czy w Warszawie, poznaje jako case, jako przykład architekturę modernizmu okrętowego tak zwanego, która jest właśnie na Służewcu zaproponowana przez Platera Zyberka, także arystokratę, który był ojcem tutaj tego wszystkiego, co jest na Służewcu. I ta architektura modernizmu, proszę Państwa, w radio, jakbym był dziennikarzem, to prawdopodobnie umiałbym bardziej to opisać, ona jest otulona przepięknie zielenią. To jest jeden z najpiękniejszych naprawdę torów wyścigowych na świecie. Organizatorzy zaplanowali dla kibiców szereg atrakcji dodatkowych na czele z pokazami czy z zawodami Hobby Horse, ale uczestnicy także podziwiają emocjonujące gonitwy na pięknym, odrestaurowanym, zabytkowym torze. Zawody rozpoczęły się w czwartek i potrwają do jutra. Wydarzenie jest biletowane, ale wstęp na niektóre konkursy, weekendowe gonitwy i do części gastronomiczno-targowej jest bezpłatny. Z organizatorami rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Bajle. Let me see you dance, baby. See you dance, man. Come on. It blows my mind now that I found you. Deep in the night of tequila, boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fun. You shine, babe. The night is over. for the taking. My heart is gold, heart of a saint. With you beside me, girl, more than I ain't. Babe, the night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, a scandal. Talking animals today, Piotr. Dogs, cats, ale horses. Twoja rodzina także się powiększyła o kolejnego kota. Właśnie, baby cat. Bo ty nie chciałeś mieć psa, tylko wybrałeś kota. Chciałeś mieć psa, tylko ktoś inny zdecydował w demokratycznym głosowaniu, tak? Yes, that's right. Kobiety cię przegłosowały. Niestety. Mm-hmm. So we got two cats. No dobrze, ale odnalazłeś się jakoś, macie kontakt z tym, ty masz jako ty. I do, because the main, they love me. I don't know why, because I kind of like olewam, I ignore the cats. And that's why they like me. Okazało się, że ty masz jako jedyny z twojej rodziny tutaj kocią naturę. I don't know if it's kocią naturę, I just ignore them. Widzę. Chodzisz swoimi ścieżkami. No, that's true. Na niektórych robisz tak też jeszcze tutaj. No, zdarza się. I just ignore everybody and they kind of come to me because they like that I ignore everybody. To jeszcze w sprawie komunikacji. Mój pies codziennie tak w okolicach godziny 5 zaczyna przechadzać się pod drzwiami sypialni w taki sposób, że umarłego by postawiła na nogi. Jeżeli ona jeszcze mi ustnie zacznie komunikować, że ja długo śpię, to ja po prostu nie wytrzymam tego, no nie mam szans. Jak państwa zwierzaki się z państwem komunikują, jakie gesty wykonują, czekamy. 2 2 7 3. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nogo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co można kupić za 40 groszy? 2 kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję endokrinol.